おお。おお。おお。Αλέξης Τσίπρας είπε τρία πράγματα. Είπε πρώτον, εδώ είναι οι εργαζόμενοι μου, τους έχω κόψει τους μισθούς. Μπράβο. Δεύτερον, τους έχω τσακίσει τα εργασιακά δικαιώματα. Μπράβο. Και τρίτον, ελάτε να επενδύσετε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, με τους όρους που θέλετε. Α, ο έλεγε ο Τσακαλώτος. Α, εμείς αυτό το τελευταίο το έχει πει και ο Πρέκας. Πολύ ωραία, με το ελάτε να τα πάρετε. Είναι τα τρία που ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα πάντα με τον Τσακαλώτο, τα έχει πει, τα είπε. Είναι από την ομιλία του Τσακαλώτου στον Πειραιά προχτές. Έχουμε μείνει όλοι στον πίνακα που ήταν από πίσω όταν έκανε τις δηλώσεις. Αλλά δεν έχουμε σταθεί στην ουσία των όσων υπόθηκαν στην πολύ σημαντική αυτή ενημέρωση του πειραιώτικου λαού από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Αυτά τα τρία λοιπόν είπε, τα έχουμε καταλάβει, αλλά είναι αλλιώς όταν το αναγνωρίζει επισήμως ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών, στέλεχος της κυβέρνησης και ηγέτης των 53, χωρίς να ξέρουμε τους άλλους 52. Ξέρουμε μόνο τον έναν και μας φτάνει, είναι υπεραρκετός, δεν χρειάζονται οι υπόλοιποι. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα επιδεικνύει τελευταίως, επειδή πάνε πολύ καλά τα πράγματα, φοβερή αυτογνωσία. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι από ποτέ. Γιατί η οικονομία πιάνει τους στόχους και η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης θα ανοίξουν το δρόμο για μια οριστική και καθαρή έξοδο από την περιπέτεια των μνημονίων. Να πω δύο λόγια παραπάνω για το ανέκδοτο που σας έλεγα πιο πριν. Ο δρόμος από εδώ και πέρα ανοίγει. Το 2018 είναι βέβαιο ότι θα είναι καλύτερο από το 2017 και το 2019 ακόμα καλύτερο από το 2018. Το 2018 είναι βέβαιο ότι θα είναι καλύτερο από το 2017. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και το 2019 ακόμα καλύτερο από το 2018. Το 20, τι θα είναι το 20, το 21, γιατί δεν τα λέμε και αυτά, λέμε μόνο για τα τρέχοντα έτη. Προφανώς το 2018 είναι καλύτερο, ήδη έχει 2,5-3 μήνες και είναι πολύ καλύτερη από το 2017. Τα βλέπει πάρα πολύ καλά. Το λέει κιόλας, τολμάει και το λέει, και όλα αυτά είναι ένα ωραίο ανέκδοτο, όπως ο ίδιος το αποκάλεσε, γιατί ως τέτοιο καταγράφεται και ως τέτοιο το ακούμε κι εμείς. Γελάμε λίγο, τα έχουμε ξανακούσει περίπου με άλλα χρόνια από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς για το 11, το 12, το 13, το 14, το 15, που πάντα ήταν καλύτερα από τα προηγούμενα, έλεγαν αυτοί. Και όλοι εμείς ξέραμε αν ήταν όντως καλύτερα από τα προηγούμενα. Ο Τσακαλώτος, όποτε μιλάει, κάνει κάτι σαρδάμ, κάνει κάτι λεκτικές ακροβασίες, παίρνει μια λέξη από εδώ, την πάει πιο εκεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι ο Τσακαλώτος που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, στον Πειραιά προχθές έκανε κάτι αντίστοιχο, το οποίο δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Το βασικό ερώτημα είναι για μένα αν σε αυτά τα πράγματα η αριστερά μπορεί να περάσει. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που μπήκε το 2015 και μπαίνει μας τώρα. Και μπαίνει μας τώρα. Να ματίνα, μη στο σβηλιάτο. Ο Μπερνατσάου, Μπερνατσάου, Μπερνατσάου, Τσάου, Τσάου. Να ματίνα, μη στο σβηλιάτο. Και μπαίνει μας τώρα. Γιατί, όπως ξέρετε, πολλά χρόνια πριν από το 2015 είχα τοποθετηθεί και μπαίνει μας τώρα. Μπαίνει μας τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έφυγε το μας από εκεί που έπρεπε. Μάλλον προσπαθούμε να τον ερμηνεύσουμε τώρα. Αυτό είναι πολύ παρακινδυνευμένο. Θα το κάνουμε. Μάλλον ήθελε να πει μας μπαίνει τώρα. Μπορεί και να μην είναι, αλλά έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Και γίνεται Μπένι Μας τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Ευκλήτης Τσακαλώτος που τόσο έχουμε αγαπήσει. Δεν είπε μόνο αυτά. Και όταν κατάφερε να λύσει τη γλώσσα και να συνδυάσει και να συνδέσει γλώσσα, μυαλό, καρδιά όλα μαζί, έβγαλε μια αλήθεια. Και μέσα στην αναπτυξιακή πολιτική που θα παρουσιάσουμε υπάρχει ένας πολύ ισχυρός πυλώνας. Είναι το ψάρεμα. Είναι το ψάρεμα. Είναι αυτό που λέμε, αφού δεν Χαμάς πήγαινε για ψάρεμα, κάπως έτσι το έθεσε ο Ευκλήτης Τσακαλώτος, αλλά δεν το χαρακτήρισε μόνο ως πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής, μίλησε κυρίως για την αριστερά. Και ο δικός μου ισχυρισμός είναι ότι ήταν πολύ μεγάλη αυτή η ευθύνη το 2015 και είναι ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη τώρα. Γιατί μέσα σε όλα που γίνονται, το βασικό ζήτημα για την αριστερά είναι το ψάρεμα. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, ο ελληνικός λαός πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια για να φτάσει εδώ. Για πες, για λέγε, τι ακριβώς περιπέτεια. Είναι ωραία αυτά του Τσίπρα. Μας ανακοινώνει όχι απλά το αυτονόητο, αυτό που έχουμε ζήσει, βιώσει, μαρτυρήσει όλοι. Μας το λέει σαν κάτι καινούριο, ότι αυτός το έχει ανακαλύψει και έρχεται να το καταθέσει στο πάνελ, στο κοινό που βρίσκεται. Έτσι λοιπόν στη Θεσσαλονίκη προχθές έλεγε αυτό ακριβώς με αυτό το πολύ ωραίο ύφος, ότι το έχει μελετήσει και ξέρει. Ο ελληνικός λαός έχει περάσει πάρα πολλά. Ήθελε να πει τι ακριβώς έχει περάσει ο ελληνικός λαός για να καταλήξει πού, σε κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, ο ελληνικός λαός πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια για να φτάσει εδώ. Μια περιπέτεια που κρατάει εδώ και 8 χρόνια. Αλλά κατάφερε να κρατηθεί όρθιος. Και η χώρα να κρατηθεί όρθια. Σήμερα φαίνεται πια ότι οι θυσίες αυτές δεν πήγαν χαμένες. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Χαμένοι θυσίες. Χαμένοι θυσίες. Οι θυσίες πιάνουν τόπο. Οι θυσίες πιάνουν τόπο. Οι θυσίες αυτές δεν πήγαν χαμένες. Χαμένοι θυσίες. Ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θύες. Ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θύες. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θύες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Έχουμε περάσει και καλύτερα, είναι η αλήθεια με όλους αυτούς. Ήταν ο Κυριάκος τώρα στο τέλος που μιλούσε για τις θύες, αλλά αυτός που το ανέδειξε και το είπε και με στόμφο ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της θητείας του, θέλησε να μιλήσει για τις θύες. Και ποιος δεν έχει θύες, πόσο μάλλον ο ελληνικός λαός, οι οποίες πιάνουν και τόπο οι θύες. Ο Αλέξης Τσίπρας ακόμη τις λέγει θυσίες, όπως και ο Σαμαράς, όπως και ο Γιώργος σε μια άλλη εκδοχή, σε μια άλλη ομιλία. Έτσι λοιπόν κατέληξε σε αυτά τα πολύ πρωτότυπα ο Αλέξης Τσίπρας, ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο αφού έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Ή χαμένοι θυσίες, όπως το έχει πει πάλι με Σαρδάμ ο Γιώργος Παπανδρέου. Ξεχάσαμε να πούμε από την αρχή, βέβαια, ίσως λίγο να φάνηκε με την διεθνή που ξεκινήσαμε και με έτσι μια πολύ ωραία συμφωνική ορχήστρα, ότι η εκπομπή είναι ελαφρώς ακατάλληλη σήμερα για αυτούς που πάντα δεν μπορούν να ακούνε τέτοιου τύπου εκπομπές. Λογικό, γιατί η μέρα έχει περιεχόμενο, έχει και μνήμη, και πολύ ιδιαίτερη μνήμη. 30 Μαρτίου του 1952 στείνεται στο εκτελεστικό απόσπασμα 4 και 12 το πρωί, τα ξημερώματα. Ο Δημήτρης Μπάτσης, ο Ηλίας Αργυριάδης, ο Νίκος Καλούμενος και ο Νίκος Μπελογιάννης. Ο Νίκος Μπελογιάννης και οι τρεις συντροφοί του, σαν σήμερα λοιπόν το 1952. Ορίστε, τι έχετε να πείτε. Κύριοι δικαστές, Κατηγορούμαστε για προδότες και κατάσκοποι. Όλοι μας δοθήκαμε ολόψυχα στον αγώνα ενάντια στους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και εμείς είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Μίλησε επί του κατηγορητηρίου και σταματήστε να παριστάνετε τους πατριώτες. Μα είμαστε πατριώτες, δεν τους παριστάνουμε. Αγαπάμε την Ελλάδα περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Είναι από τη γνωστή ταινία, αποσπάσματα της οποίας θα ακούσουμε. Μια πολύ ιδιαίτερη ταινία, έχει κάνει αίσθηση και όποτε προβάλλεται, νομίζω, προκαλεί. Έχει να κάνει και το παίξιμο του πρωταγωνιστή, ο οποίος δεν ήταν και ηθοποιός, ο Γκικόπουλος. Υπάρχουν πάρα πολλά, μπορεί κανείς να πει. Φαντάζομαι κάποια συναισθήματα προκαλούνται έτσι και αλλιώς ακούγοντας το όνομα Μπελογιάννης, και θετικά σε αυτούς τους περισσότερους Έλληνες και αρνητικά στους υπόλοιπους Έλληνες. Λογικό, αναμενόμενο. Την επόμενη μέρα στην εφημερίδα Προοδευτική Αλλαγή, τότε το 52, είχε δημοσιευθεί ένα ρεπορτάζ. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κοροναίος το υπέγραφε και περιέγραφε τις λεπτομέρειες τι συνέβη στη φυλακή, η οποία ήταν στην Καλυθέα, σχολείο είναι σήμερα εκεί στη Θησαίως, τι ακριβώς είχε υποθεί. Ο υπαρχηφύλακης, όπως γράφει η εφημερίδα, διαταχθής υπό του διευθυντού του, μετέβη αμέσως στην Τέργανο που ευρίσκονται τα κελιά των 8 μελοθανάτων και εισήλθεν πρώτος εις το υπαριθμόν 2 απομονωτήριων, εις το οποίο κρατούνται Μπελογιάννης Λαζαρίδης Μπάτσης, πλησιάζει τον Μπελογιάννη Νίκο Σίκο, του λέει. Ατάραχος ο Μπελογιάννης σηκώνεται και λέει: πάμε για καθαρό αέρα. Ναι, το απαντά, σας πάνε για εκτέλεση. Ήταν Κυριακή, να σημειώσουμε, το ξέρετε όλοι, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει μια αξία. Κυριακή εκτελέσεις δεν έκαναν ούτε οι Γερμανοί. Έκανε το μετεμφυλιακό κράτος, κυβέρνηση Πλαστήρα, το κέντρο, το περίφημο κέντρο, ο Δημοκράτης Πλαστήρας, ο ήρωας του Μικρασιατικού και μετέπειτα Γιουσουφάκη των Αμερικανών, όπως και όλες οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις, έκαναν αυτό ακριβώς που ήθελαν οι ξένοι για να παραδειγματίσουν ποιους και τι. Είναι ένα ωραίο ερώτημα για συζήτηση. Και έρχομαι στα γεγονότα. Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους. Μαζί και εμένα. Αποδράσαμε. Και όσοι από εμάς σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας. Να τον ψυχώσει. Να του θυμίσει πώς κερδίζεται η ζωή και η ελευθεριά. Τον ξέρουνε τα ελάτια, τα πλατάνια. Ιδιός μ' αυτά περήφανος στιτός. Ακούν απ' τη φωνή του τα ρουμάνια, Ρωσιά τη νίκη για το κόμμα εμπρός. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στον τραγουδιό τις λεύτερες τροφές. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του τόσο ανυστερόβουλα όπως τη δίνουν χιλιάδες κομμουνιστές? Οι θυσίες τους μόνο με εκείνες των πρώτων χριστιανών μπορούν να συγκριθούν. Και οι χριστιανοί είχαν την ελπίδα πως θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Ενώ οι κομμουνιστές θυσιάζονται για ένα καλύτερο αύριο που δεν θα χαρούν οι ίδιοι. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του για μια τόσο μεγάλη υπόθεση? Το κόμμα μας δεν έχει ανάγκη να ζητήσει τίτλους πατριωτισμού από κανέναν. Τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του. Κυρίως με τα όπλα του. Κυρίως με το αίμα του. Θυμηθείτε τους 200 που του φεκίστηκαν στην Κεσαριανή, τους 400 της Κοκκινιάς, τους 110 του Κούρνοβο, τη μαρτυρική Ηλέκτρα ή την ηρωική Σταθοπούλου που έφραξε με τα στήθη της στο γερμανικό τάγκ. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. Με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Δεν θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Τον ήλιο Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Την ίδια μέρα της εκτέλεσης, την επόμενη, το μαθαίνει ο Ρίτσος, ο οποίος ήταν εξόριστος στο Νάι Στράτη. Τι εποχές, ο ένας ποιητής κορυφαίος εκεί, ο άλλος εκτελείται εδώ στην Αθήνα στο Γουδί και γράφει ο Γιάννης Ρίτσος. Ο Μπελογιάννης μας έμαθε άλλη μια φορά πώς να ζούμε και πώς να πεθαίνουμε. Με ένα γαρίφαλο ξεκλείδωσε όλη την Αθανασία, με ένα χαμόγελο έλαμψε τον κόσμο για να μην νυχτώσει. Το γαρίφαλο, έχετε δει όλοι το σκίτσο προφανώς, είναι του Πικάσο. Είχε ξεσηκωθεί παγκόσμια διαμαρτυρία τότε, δεν μας άγανε εδώ, οι Αμερικανοί δηλαδή και τα υπαλληλάκια, τα γνωστά που συνεχίζουν με συνέπεια να υπηρετούν τους προστάτες τους, ανεξαρτήτως αν τους εκλέγουμε, αν είναι αριστεροί, αν είναι δεξιοί, αν δεν εκλέγονται, αν είναι χούντες ή οτιδήποτε, η δουλειά γίνεται κανονικά, η βρώμο δουλειά γίνεται κανονικά στην διάρκεια των δεκαετιών. Κάθε μέρα πήγαινε ο Μπελογιάννης στο δικαστήριο με αυτό το γαρίφαλο, ένα κόκκινο γαρίφαλο, είδε την εικόνα, είδε τη φωτογραφία, την έκανε σκίτσο ο Πικάσο και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο το συγκεκριμένο σκίτσο. Από τη μηχανή του χρόνου, τη γνωστή εκπομπή, θα ακούσουμε τώρα τον Χρήστο Βασιλόπουλο να αναφέρεται στο τι έγινε τις προηγούμενες και τις επόμενες μέρες μέσα στο ρεπορτάζ της συγκεκριμένης πολύ καλής εκπομπής. Υπάρχει και ένα ηχητικό του Ζάου Χατζηφατουίου. Την επόμενη ημέρα οι εφημερίδες, εκτός από τις φωτογραφίες των εκτελεστέντων, φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους ρεπορτάζ για τα καλλιστεία. Για την κοσμική Αθήνα, ο διαγωνισμός ομορφιάς ήταν το σημαντικότερο γεγονός των ημερών. Για τον Μπελογιάννη, η κοινική εκδοχή πολλών ήταν η εξής. Η κοινωνία εκείνη δεν ενδιαφέρθη ποτέ για το τι έκανε ο Μπελογιάννης. Να μην το έκανε. Η κοινωνία αυτή θεωρεί ότι οι κομμουνιστές ήταν εχθροί της πατρίδας και ο Μπελογιάννης ήταν εχθρός της πατρίδας και καλώς εξετελέστη. 6 ημέρες μετά την εκτέλεση του Μπελογιάννη, νικήτρια στο διαγωνισμό ομορφιάς βγαίνει η Δεσποινής Ντέζη Μαυράκη. Μάλιστα από τη λεζάντα της φωτογραφίας μαθαίνουμε ότι των χωρών των καλλιστείων ετοίμησαν δια της παρουσίας των ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Βενιζέλος, ο στρατάρχης μετά της κυρίας Παπάγου και ο κύριος και η κυρία Τσαλδάρη. Η εκτέλεση 4 ανθρώπων δεν τάραξε την πολιτική ηγεσία του τόπου που σύσσωμη στήριζε τον νέο θεσμό των καλλιστείων. Πάντα οι δύο Ελλάδες, πάντα οι δύο Ελλάδες, ακόμη και έτσι. Ο Ζάχος Χατζηφωτίου καλώς εξετελέστη, διότι ήταν κομμουνιστής, οι κομμουνιστές τότε ήταν εχθροί της χώρας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ήταν φίλοι της χώρας. Οπότε καλώς εξετελέστη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με την μνήμη που φέρνει η μέρα, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε και τον τρόπο να επικοινωνήσετε με μήνυμα στο 1950. Ξέρετε και την ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Με τι άλλο? Με κατασκόπους και προδότες. Επαναλαμβάνετε μονότονα ότι είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Όχι, κύριοι, είμαστε Έλληνες. Που αγωνιζόμαστε χωρίς να γνωρίσουμε ύπνο, χωρίς να γνωρίσουμε ξεκούραση, για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο και να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Είναι ανάγκη να εμποδίσουμε να επικρατήσουν οι υπηρέτες των Γερμανών που σήμερα έγιναν υπηρέτες των Αμερικάνων. Είναι ανάγκη να εμποδίσουμε να υποδουλωθεί η χώρα στους συμπεριαλιστές της Ουάσιγκτον. Γι' αυτό αγωνιστήκαμε οι σύντροφοί μου και εγώ. Και γι' αυτό θα πεθάνουμε. Στο πρόσωπό μας σκοτώνεται την ειρήνευση και τη λευτεριά αυτού του τόπου. Για το άτομό μου δεν ζητώ την επιοικιά σας. Θα αντιμετωπίσω στοϊκά το εκτελεστικό απόσπασμα. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Ζήσω όλους τους καιρούς, σ' όλους τους τόπους. σπίτι, σπίτι του δικό. Ζει ο Μπελογιάννης, ζει με τους ανθρώπους που χτίζουν ένα κόσμο σοσιαλιστικό και στο τραπέζι της χαράς της πρώτης στις νίκης της ειρήνης τη γιορτή. Ο Μπελογιάννης ήταν πανηγυριώτης με κόκκινο γαρούφαλο στα πτή. Που προτείνουνε οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, όποιοι το προτείνουνε. Αυτές οι αλλαγές δηλαδή δημιουργούν μια Ευρώπη όπου δεν υπάρχει ο έδαφος, όπου δεν υπάρχει ο έδαφος να κερδίζει τη Λέγα, ακόμα και τον Μπερλουσκόνη. Αυτό είναι το βασικό μας κριτήριο. Το έδαφος. Και δεν καταλάβαμε αν είναι ουσιαστικό ο έδαφος ή αν είναι επίθετο. Ο έδαφος, η έδαφος, το έδαφος. Δεν μας το διευκρίνησε, το δεχόμαστε έτσι όπως το αποποιητής και πάμε για το λαό. Αποστόλη. Έλα. Δεν το πιστεύω με την πρώτη. Δεν είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Είσαι κολόφαρδη. Είσαι τέλειος. Είσαι τα αστέρι σε στολίδι. Πριν το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήσουν τόσο κολόφαρδη. Φαρδιά αλλά όχι τόσο. Ρε μωρό, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Επειδή αντιμετωπίζουμε τόση βλακεία στη ζωή μας. Μα τόση βλακεία. Δεν την αντιμετωπίζουμε, την ανεχόμαστε. Για πάμε παρακάτω. Την ανεχόμαστε, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αυτή τη ΣΥΡΙΖΑ, μη τη βγάζετε ρε παιδιά, μη τη βγάζετε. Αυτή έχει μείνει στο 80 ακόμα, στους αυριανιστές. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μακριά από εκεί. Όχι, δεν είναι. Είναι πρώην Πασοκτζού που έγινε τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μη τη βγάζετε όλη την ώρα. Ο Καμένος είπε θα πάει να ρίξει στεφάνι για τους πεσόντες τότε στα Ήμια, ε. Ναι, ναι, εμείς είσαι κανένα καλτσόν. Ναι, να πάρει μαζί του και τον Αμβρόσιο να κάνει καμιά δέηση, γιατί αυτοί οι δύο πάνε πακέτο. Σωστό. Ή θα μπορούσε ο Αμβρόσιο να ρίξει στεφάνι με ομοφυλόφιλους. Να ρίξει ομοφυλόφιλους κατευθείαν. Έλα, Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα. Πάλι αυταπάτες και ουδείς αναμάρτητος θα έχουμε. Θα φύγει ο πρώτος ένφια και θα έρθει ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος. Ναι, αλλά άμα έρθει με άλλο όνομα, δεν είναι ένφια, είναι άλλο. Θα φύγει το τρίτο μνημόνιο και θα έρθει το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο. Όπως έφυγε ο έκτος τόλος και ήρθε ο έβδομος, ο οκτός και ο ένατος. Είμαι περίεργος να δω που είναι αυτό το βιβλίο με τα ψάγμενα. Κάπου γραμμένα, δεν εξηγείται αλλιώς. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας τόνισε η κοπέλα στην Κύπρο που τη βίαζε ο παπάς που την είχε υιοθετήσει, ρε φίλε. Ναι, το είδα. Δηλαδή οι δικαστές δεν τολμάνε να δικάσουν τους παπάδες. Εκεί είναι Κύπρος, είναι άλλο. Ή είναι στην Άφη, είναι όλοι μαζί. Παρ' όλα αυτά, αν πει ότι θα πυροβολούσε ομοφυλόφιλους, μπορεί να τον αφήσουν ελεύθερο. Να γλιτώσει την ηθική αυτουργία στην κοπέλα, θα την γλιτώσει και από τους ομοφυλόφιλους. Και ο παπάς της Ελλάδας είναι παπάς. Πήγε δύο χρόνια φυλακή, λέει, και τώρα ξέρει να κάνει παπά. Ε, τι θα γίνει, ζευγάς. Δηλαδή, μην δει αντίδικο με παπά, την έβαψε. Τι πα σε δικαστήριο και είσαι αντίδικο με παπά, σε γαμίσανε. Παιδί μου, αυτό είναι. Κάνει ό,τι μαλακία θε, αφήνει μουσι, βάζει το μαύρο το φουστάνι εκείνο που σε κάνει και αθώνεσαι για τα πάντα. Η Ορθοδοξία βλέπω πάει καλά, έτσι, εκεί στην Κύπρο με το κοριτσάκι. Ναι, ναι, μια χαρά. Άψογα, έτσι, να ευχηθούμε καλό Πάσχα σε όλους τους χριστιανούς, τους Έλληνες τους χριστιανούς που δεν θα μιλήσουν, φαντάζομαι, για αυτό το πράγμα. Η πίστη σώζει όμως, να λέμε, έτσι. Μπορεί να ήταν δοκιμασία τώρα του Θεού και άμα το είχε δώσει το μήνυμα, ας πούμε, ο Πανάγαθος. Μπορεί να του βάλει εκεί τίποτα στο θυμιατόρες και να κάπνισε να μίλησε τίποτα διαφορετικό. Μπορεί, τα ντουμάνια καμιά φορά δεν ξέρει, άμα ανάψει ο λουλάς. Είδε τα ζώα δύναμη. Το πήρανε πίσω το νομοσχέδιο. Είδε. Τι στο διάλο ζώα είμαστε. Τα ζώα ξεσηκώθηκαν. Αλλά κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Εμείς τίποτα εκεί. 700 νόμους φέρανε 8 χρόνια μνημονιακούς. Δεν πήραν έναν πίσω. Ναι, αλλά τα ζώα επιβραβεύτηκαν επειδή περπατάνε στα 4. Εσύ δεν βάζεις μυαλό. Κάτσε στα 4 να δεις εκεί ευνοϊκούς νόμους. Αυτά είναι. Αν ασχολείσαι με κομμουνιστές, πέφτεις έξω. Με τον Μπελογιάννη πέσαμε έξω χρονικά. Δεν θα μεταδώσουμε το β' μέρος του λαού. Αλλά έχουμε μια μεγάλο οικονόμου που συνδέει τα δάνεια με την ενδοοικογενειακή βία, τα δάνεια του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μας πάει στις διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά έχουμε παραγγελίες. Λοιπόν, φτάσατε στα 210 εκατομμύρια να οφείλετε, εκ των οποίων μόνο τα 5 εκατομμύρια κύριε Κέλλα, εξυπηρετείτε αυτή τη στιγμή. Μήπως έχετε κανονίσει να περάσουν 400 χρόνια να εξοφλήσει τα δάνειά σας. Και φορτώσατε στον ελληνικό λαό όλα αυτά. Γίνανε 4 ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών με 42 δισεκατομμύρια. Εξαιτίας σας γίνανε οι ανακεφαλοποιήσεις, βεβαίως. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και αυτά τις πληρώνει ο ελληνικός λαός. Με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στις παραγγελιές όπως κάθε Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Επιβάλλεται για την Παρασκευή στη μνήμη το αείμνηστο Νίκο Μπελογιάννη το τραγούδι Ήρωες με τη Μαρία Δημητριάδη. Είμαι ο Γιώργος, ο πολιτικός πρόσφυγας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρωες από τα βουνά, ήρωες με 12 ζωές, κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα. Ήρωες μες τα χαλάσματα, κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα. Ήρωες μες τα χαλάσματα. Χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν. Λείψαν απαλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει, ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και μετά θα μιλήσει να πει «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις». Μια παραγγελία για την Παρασκευή από το Action ST, την απαγγελία του Κατράκη, εκεί που λέει «Βλέπω χωροφυλάκους και στρατοδίκες να καίνε στο μεγάλο τραπέζι της Ανάστασης». Καλή Ανάσταση και καλή Επανάσταση. «Βλέπω τα έθνη, άλλοτε σαλαζονικά, παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας πρωτομές αυτοκρατόρων και στρατηγών. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Βλέπω την αλληλουχία των γρυφών νοημάτων. Λείψαν απαλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά πριν ιδού θα περάσουν γενναίες του αλέτριτους πάνω στη στέρφα γης και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες κηρύσσοντας πολέμους. Όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς να εισπράξουν αυτή το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου. Θέλω παραγγελία για την Παρασκευή, το Κυρνίκο, την πολυκατοικία. Ωραία, αυτό θυμήθηκες. Κυρνίκο! Έλα, κυρία Μαρία, με την πολυκατοικία! Τον ήχο του Δασκαλόπουλου. Αυτή. Ναι. Κυρνίκο! Έλα! Η κυρία Μαρία είμαι από την πολυκατοικία! Έλα, κυρία Μαρία μου, από το Σύριαλ! Καλημέρα! Ποια πολυκατοικία, από του Μέγκα? Δεν είσαι ο Κυρνίκος Δασκαλόπουλος! Εγώ Δασκαλόπουλος είμαι, εσύ ποια είσαι, κυρία Μαρία μου? Ορίστε! Έλα, κυρία Μαρία μου, σε μπερδεύω μάλι! Ο Κυρνίκος το Δασκαλόπουλο θέλω! Εγώ είμαι, εσύ ποια είσαι? Μα είμαι η κυρία Μαρία από την πολυκατοικία, από το σπίτι σας! Και τι θες? Τη Βοπούλο! Τι θες? Θέλω, γιατί έχουμε κάνει 3 συνελεύσεις και δεν ήρθατε! Σήμερα έχουμε 7 ώρα! Κυρία Μαρία μου, δεν αδειάζομαι, καταλαβαίνεις! Συμφωνώ, ό,τι πείτε, συμφωνώ! Κυρνίκο! Θες να αλλάξουμε, να βάλουμε αέριο, τι θες? Συμφωνώ εγώ! Για το ασανσέρ είναι υποχρεωτικό από το κράτος. Ποιο κράτος, κυρία Μαρία μου τώρα? Τα λεφτά. Πόσα? Είναι πολλά τα λεφτά, είναι πάνω από 10.000. Εγώ δεν δίνω μία να κόψετε τον κόλλο να πάτε με τα πόδια. Εγώ πώς ανεβαίνω με τα πόδια για οικονομία? Ακούστε να σας πω, τώρα θα γίνει συνέλευση, κύριε. Συλλέες θα γίνει, να. Περίμενε συνέλευση να σου δώσω εγώ λεφτά. Κυρνικό. Δεν δίνω μία, στο λέω. Με τα πόδια ποιος θέλει. Συγγνώμη, εγώ πήγα πάνω στην κοπέλα. Και τι είπε η κοπέλα? Μου έδωσε το τηλέφωνο της γυναίκας σου και από εκεί σας παίρνει. Μην πεις τη γυναίκα μου τίποτα από όσα έχεις μάθει, θα πληρώσω άμα είναι. Ακούστε. Στη γυναίκα μου, μην μπεις από αυτά που έχεις μάθει, που λέει η γειτονιά, θα πληρώσω, εντάξει. Τι έχει μάθει η γειτονιά, Κυρνίκο, μήπως δεν είσαι ο Κυρνίκος, ο Δασκαλόπουλος. Ο Δασκαλόπουλος είμαι, ότι βατεύω την κυρία Χριστίνα τον Τρίτο, αυτό μην το μάθει. Ποια η κυρία Χριστίνα? Από τον Τρίτο, αυτή που είχε έρθει με άλλο όνομα στην πολυκατοικία. Την κανονίζω εγώ, ο Κυρνίκος. Αυτή που έχει το γιο? Με το γιο, ναι, και το γιο μαζί. Α, είσαστε, την ξέρετε? Την ξέρω, γυμνή την έχω δει μόνο. Δεν μιλάμε, δεν πίνουμε καφέ. Κυρνίκο. Έλα. Δεν σας καταλαβαίνω, μήπως δεν είσαι ο Κυρνίκος. Σας το ξαναλέω πάλι. Πες μου, κυρία Μαρία μου. Ποιον είχες απάνω στον πέμπτο, στο σπίτι σου, ποιον είχες? Ποιον είχα, μια βουλγάρα. Τώρα, ποιον έχεις απάνω? Μια βουλγάρα είναι, 150 ευρώ την ώρα της δίνω. Συγγνώμη, λάθος έχω κάνει, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορεί να κάνετε λάθος, αφού συνεννοούμαστε. Τα ίδια στοιχεία λέω κι εγώ. Ο Κυρνίκος δεν μπορεί να είσαστε εσείς, ο Κυρνίκος. Μπάγεται ο Κυρνίκος τι είναι, άχρηστος. Όχι, μα δεν μιλάει έτσι ο Κυρνίκος. Γι' αυτό σας το λέω, συγγνώμη. Κι εγώ Κυρνίκος είμαι πάντως. Και έχω κι εγώ πολυκατοικία. Έχετε εσείς. Στη Ζησιμοπούλου. Τι? Ζησιμοπούλου. Λάθος έγινε. Κυρία Μαρία μου, συγγνώμη κι αν είπα για κανένα βάτεμα παραπάνω, στο Μικιαλάτι. Στο πιτ που έγραψε σαν τραγούδι θα ραπάρω και θα χαρίσω το τραγούδιο που γουστάρω. Τίτλο και νόημα δεν έψαξα για να βρω. Μια ρήμα κόκκινη πάνω σε φωτο μαύρο. Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται το στάθι ερωμένο. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή που είναι και επέτειος της εκτέλεσης του Νίκου Μπελογιάννη. Το τραγούδι αφιερωμένο από τους κοινούς νητούς. Σ' αυτούς που αλήθεια γεννηθήκαν πριν πεθάνουν. Στους πιτσιρικάδες που δεν θέλουν ποτέ να χάνουν. Στους τρελούς και ανισόρροπους της κάθε γειτονιάς. Στο πευγάτο που τον ψάχνει ο φωνιάς. Στον ποιητή που ήταν πάντοτε σφυκάκι. Στο κακό το μαθητή που όμως δεν έγραφε σκονάκι. Σ' όσους δεν καθόσαν και σ' όσους καθοθήκαν. Σ' όσους παίξαν στη φωτιά και δεν καήκαν. Και μια αφιέρωση θέλω στην Παρασκευή. Τον Τσακαλώτο να λέει ότι είναι παοξής, εγώ ως παοξής και γενικά ότι έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ. Και τον Τζουκαλά να βρίζει τους παοξίδες. Λοιπόν, εγώ από παοξή, εάν είναι πάνω από 33 χρονών, δεν θα πάρει. Θα παίρνει παοξής μέχρι 33 ετών. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω για τα πρακτικά. Καλώς τον. Είμαι μαύρος και παοκτζής και μαυροσκούφης. Ναι, ναι, έλα ρε. Είσαι ο παοκτζής από την Καστοριά, έλα σου πω κάτι. Και μαυροσκούφης. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μπορείς να μου πεις πώς το πήρες? Με την πραγματική ελληνική οικονομία. Άντε γεια! Πάρτα! Πάρτα! Γαμώ! Δεν χαμάζε! Σωστά ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου. Και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάτες. Μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό. Φορεμένες από κάποιο αφεντικό. Και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες. Εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους. Οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον νικητή. Που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων. Και του λάκου σημάδι το στόμα. Το σκοτάδι θα ανοίγει στα μέτρα του κράζοντας. Εξόριστε ποιητή. Στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Βάζεις τον ακροατή την Παρασκευή που είπε ότι έχω δύο σκυλιά και τα δίνω. Βάζεις την Πάολα να λέει θα γίνει της πουτάνας και λίγο να τραγουδήσει. Και μετά βάζεις τα Λίκη να ερμηνεύει Κατατζίδη. Έχω δύο σκυλάκια. Το χαϊδεύεις το σκυλάκι σου? Τα χαϊδεύω πολύ. Αγάπη μου. Και χθες το πρωί δεν ούρλιαζαν, δεν γάβγιζαν δυνατά, αρούλιαζαν. Αυτό σημαίνει. Έχετε σεισμός? Είναι σαν το λύκο που έβαζε ο Λαβίθης. Το αρουλιάζω στα χωριάτικα σημαίνει ότι προμηνύεται κάποιο κακό. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά. Που θα έρθω για να ζήσω. Και σ' όλα τα αλάνια που βρεθήκαν λαβωμένα από τα κρατικά τους δάνεια. Και για σας χιλιακουσμένοι Αλέξη και Μιχάλη, τα ονόματα σας φέρε στο λαό μας τη σκανδάλη. Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν κεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Βλέπω ψηλά μες στους εθέρες το ερέχθειο των πουλιών. και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πυρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν, ιδού, θα στενάξουν οι νέοι και το αίμα τους σαν αίτια θα γεράσει. Και θα έρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη Γάζα και θα έχει καθένας τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας και θα είναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερήπια. Επειδή πάει ωραία στο λαϊκό σήμερα και μ' αρέσετε, βάλε την Παρασκευή Τερλέγκα κλαίω για πάρτι μου με γνώση με μπαθιάρ. Φτιάξε κάτι. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Για πάρτι μου κλαίω, για πάρτι μου φταίω, γιατί αγαπώ σαν παιδί. Για πάρτι μου κλαίω, χαρτί τελευταίο. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Σε παίξα και τον Καϊ. Καϊκά! Στο beat που έγραψε σαν τον Καραπάρο και θα χαρίσω το τραγούδιο που γουστάρω. Τίτλο και νόημα δεν έψαξα για να βρω. Μια ρήμα κόκκινη πάνω σε φωτό μαύρο. Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να σω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο. Στους Αφροαμερικάνους που ζήσε σαν την Ορλεάνη, στους ρεπέτες. Παπακάρι και τσιτσάνι στο τραγούδι που έγινε σφυρί. Να σπάσει αλυσίδα και στην επανάσταση που κρύβει αυτή η χιλιατηρίδα. Στα παιδιά που ψάχνουν λέμβο στο Αιγαίο. Κοντά σ' όλους τους ανέμους από Αμερική και Ευρώπη. Και σ' αυτούς παπλώς αγέρι να σωθούνε οι άνθρωποι που δεν ήτανε ρουφιάνοι κερδοσκόποι. Στην παγκόσμια συνείδηση που δεν λέει να αλλάξει και το άρρωστο μυαλό της να πετάξει. Στην ελπίδα πως μια μέρα θα έχουν όλοι τους κινήσει και η πλάση μόνο μια θα το κινήσει. Σ' όσους πονάνε από τα εγκλήματα του αγκύλου του σταυρού, την περαλίστικου πολέμου στο κυνήγι της αυρού. Σ' όσους έδωσαν χαμόγελο απέναντι στην Κάνη, στο Φορτίνο, το Σαμάνο και τον Νίκο Μπελογιάννη. Τότε μην έχοντας άλλη εξορία, που να θρυνήσει ο ποιητής την υγεία της καταιγίδας από τα νυχτά στήθη του αδειάζοντας, θα γύρει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερήπια. Και τον πρώτο λόγο του ως στερνός των ανθρώπων θα πει να ψηλώσουν τα χόρτα, η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει. Και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη. Και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων. Τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του. Κυρίως με τα όπλα του, κυρίως με το αίμα του. Κυρίως με το αίμα του.